گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 26 نمبر 61 چپا مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پارٹ 27/2007 کی شعر ہے تو دید ملائی دو پتہ ساتھ اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اغه وای ادرجوه فل حریر و دیباج ادرجوه فل حریر و دیباج وحلوه بالذهب والفضه وحلوه بالذهب والفضه وې دی دا قران راون غوښته پنارو په غټوري خمو کې پنارو په غټوري خمو کې وحلوه بالذهب والفضه او دا قران په سرو سپینو باندې خېستا کو پسرو سپینو بانے خیستا کو ولیکن لم یحلو حلالہو ولم یحرمو حرامہو لیکن دو قرآن حلالو تا حلالو نوی او دو قرآن حرامو تا حرامو نوی فذالک نبض اللہ نو دار قرآن گرزول لی اس دو قرآن حلالو تا حلال حکومتی ڈلوی او دو قرآن حرامو تا حرام وی نا دو سر ارو داشتا دینا که انہم لا یعلمون لکا چی نپوی گی دی لکا چی دی قانون لکه چې لا علمون نه پويږي چې موږ سره د قانون یو کتاب شته او موږ سره د عقیده او د عمل یو کتاب شته لکه چې په دې اړه پوي اومني قانون لا علمون لکه چې دې اړه پويږي نه چې دا قران د الله کتاب دی او دا د عقیده سمولو او د عمل سمولو کتاب دی قانون لا علمون لکه چې دې اړه پويږي نه نو دا غرزولې قران فذالک عبد الله امریکا کی چرتا او پا کیوبا کی دو قرآن مجید نسخه دغشی نو دل تارتالون کی گی او خلق لگیا دی خلق لگیا دی او زای پزای دو قرآن مجید ناقدری دو مسلمان دلاسه کی گی او پیکر نیشته دی ما او تا چه قرآن و غرزا نو منگ باخر سکو اقا خوب بوشو امریکا و کافر و خود سر قرآن منی نا او زما استاد خو په قران باندې ایمان دی زما استاد خو په قران باندې ایمان دی نو مونږ چې دا قران غرسو او قران وایو نه زدکو یې نه عمل پینې کو نو زمونږ بسې دا فکر په کار دی لګ دیتا نه دا کټ کار دی چې څوک وایي قران دای خلاف وکا څوک وایي جوړ دای خلاف وکا کتاب الله ورا زورهم کتاب دا اللہ رسول شاگانو نائی کانم لا یعلمون لکه چه دی پوئی گینا نو چه قرآن پریک دی نو سبا کئی چه قرآن پریک دی نو سبا کئی ابن قیم وی رحمه اللہ نبزو کتاب کمی ورائی زورهم و تمسکو بزخار فی الحزیانی نبزو کتاب کمی ورائی زورهم و اللہ ستا کتاب اگردو نو تمسکو بزخار فی الحزیانی نو پا پزولو قیسو او دروغو بانی دلیلو نو نیول شورو کل چه قرآن پریگ دی نو بیای قیسه دلیل شی پلانکی بزرگ خوب بولی دو او پلانکی چه کم دینو دشپی و تا کشو پشو او پلانکی دو کل دا به دا عقیده او دا به دا عمل دلیلی چه قرآن پریگ دی نو پا دروغ قیسو و منگرد و واقعاتو پسی شی پاگی پسی بیاروانی وقت باو ما تطلو شیاطین چه کلا وقت باو ما تطلو شیاطین مولا چه او عالم نو دا خورون که دا خیرو خو کلا چه پا قرآن لاس نیولیو او قرآن راغستیو نو دا ناشر دا خیرو دا با خیر دا نخوری دا خو کلا چه قرآن دشمنی شو رو کلا نو ناشر شر شو وقت باو ما تطلو شیاطین اوس ناشر او خورون که دا شر شو اوس تینا شروع نخوریگی که تفصیل کومنو بیا برا تس بل بل سوایی کنا خوالا که خیر دی لگ دی دوستانو تو مو گوری دی اسملو کی چی ناستی کنا خیر تی خور شا چرتا رختیا تاسو نوایی انزو سخصو کم لکه تس پا ما خونه دی وای چیزا با تش رختیا واما کنا نو دی خیی او سڑه کنا تش شر تی خوریگی تش یاو مدرسه دی ثابت که اوز باد دی که پی منگ بانی پا پیغور دی راتا و خی چی منگ دا مدرسه جوڑ کلا پا حکومتی ستا بانی خودلشی نه سکولونه دی جینا کوی سمرا جو کل صحیح ده کنه دشمیر نه بار دی راوزی با که خیری ریکارد با راوزی مخلوط سکول جوڑ که که جوڑه نکه ایخ پل زلی نم نیدی خبر پا کوتا که جوڑ نکه مخلوط سکول مخلوط سکول جوڑ که دا یو سا و بل سا دا چه خیر پری خود نو شر بلاس لرازی شر بلاس لرازی کله د فوټبال په میچ کې مولای سي بولاړ دې نامونه ورکي کله د جیو ان جی او د دفتر افتتاح کی و دا خیر استاد دا کارو پرې درازي سملای د قران او د حدیث خدمت په زوړ جمعات کې او په زړه مصاله باندې الله او پکې خیر واچي سړیا الله او پکې برکت واچي واتبو ما تدلو شیاطین علی ملک سلیمان دا دویم اعتراض او دا غی جواب یار تو بری خپل بیان کی سلیمان نو مخلی تو چی دا بیان کئی نو تور سلیمان نو می سڑی نو مخلی اوغا خجادو گرو نو چی پا خوی سانی نو دا غیدوارو یارانی چی پا خوی سانی نو غیدوارو یارانی نو معلومی گی دا چی تم سجادو گر گونتا کی نو منگ استا خبر زکن منو استا ملگر ناکار دی سلیمان علیہ السلام باندې اعتراض دی ولیکو سلیمان علیہ الصلات والسلام په وخت کې د جادو لوی چرچاوه د جادو لوی چرچاوه نو سلیمان علیہ السلام حکومتو نو هغه ټول د جادو کتابونه چې سونو آی ټول راغون کړل او د تخت لاندې خاخ کړل چې څوک دې ځای ترانی شي اسنه چې چرته بل ځای خاخ کوم بل ځای انو دا نور څوک راونه باسي چې ته پیریان نی شیطانان نی ارامیان چې ته راونه باسي نو هغه د خپل تخت لاندې خاخ کړل. سلیمان علیه السلام چې وفات شو نو شیطان راغی خلکو ته وی تاسو ته پیغمبر وای دا پیغمبر نو دا جادوګر او ته چپشا دا او پیغمبرو او آغا پر دیر خشی کل کرا غلیو وی دا پیغمبرو وی نوی پیغمبرو نوی جادو گرو وی تا سر پیس دلیل لی وی زمان دلیل لی چه ده تاق دلان دیزایو گوری تاق دلان دیزایو جادوی لیم پت تستا سنے پت کرو نو نو چه تخت لانده او کتنوه که خواقی جادو ابن کسی رو ماه ذکر کئی چه لما مات سلیمان قام ابلیس لانه اللہ علیه بینم خطیبان چه کل سلیمان علیه السلام وفات شو نو شیطان بیان که اون که مقرر پاسه دو مقرر او خلقو تاوی اینا سلیمان علم یکن نبیان بلکان ساهران سلیمان علیه السلام چو لم یکن نبیان من کار ساهران آخو پیغمبر نو آقا جادوگرو پیغمبر نو جادوگرو لم یکن نبیان بلکان ساهران پیغمبر نو جادوگرو خلقو تا داوی آقا خبر پا خلقو که مشهور آوا ما که تون داسه پوش پا پوش رات للا نو دی اک اعتراض پا نبی علیه السلامو کو چه سلیمان علیه السلام خو جادوگرو تا دا آقا نوم پا بیانونو که علی تا تا اموی تو په دې بیانونو کې د اسماعیل شهید نوم علي وي تو په دې بیانونو کې د غلام الله خان نوم علي هغه خو په پیښور کې حلال کړو تو په دې بیانونو کې د ابن تیمیه نوم علي او هو ابيو تو په دې کې د ابن قیون نوم علي او هو بیانو دا ته څه کوي دا نومونه ماغله بیانونو کې تو معلومی گی چی آقا خونتی شئی کنا تو آقا شئی دا اعتراض پا خوانه دی خوام طریقه با بدلی نوم با بدلی نور دی حق شئی وطا با ما تدلو شیاطین روان شده پا آقا سبسه چلو سل با شیطانانو علا ملک سلیمان پا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی قرآن پری خود نو آقی پس روان شو نو دادا چکم عالم قرآنی محنت پری خودو نو آغا با ده شیطان پا علم پس روانی گی کم علم چه ده قرآن و ده سنت نخلافو خلافو او هغه علم په آخرت کې فائدہ نه کولا نو هغه شیطانی علم دی. هغه علم څه شی دی؟ شیطانی. نو دا روان بشی نو بیا به وی یرا چې د الله دین کتاب پری دی، د الله قرآن پری دی، نو بیا وی صدا سے وظیفہ را تو خواه کنه چې دنیا او آخرت پی ده سڑی سمشی. نو چه دست وظیفه وی او دنیا و آخرت پی سڑی سمیدلی، نو دا نبی علیه صلات و سلام ولی نکولا پاران بدن لنستو او یو غار که او دنیا و دا آخرت سمیده وظیفه وی وامیده تا دست وظیفه چه دنیا و آخرت پی سمیگی دا قرآن و سنت مکمل تابیداری. لنده نسخه دا تو خیموه دا قرآن و سنت مکمل تابیداری. نو چه قرآن پریگ دی نو بل پا دمون و پا درخو پس روان شی. پس پسی پا دمون و درخو پسی پلان کی زیر که ده کنه یه ملاره ملا تا آسه دمه چه چوب شی کی کنه بس دا کار شی. تیکر بابا ده، تیکر بابا راو ته تیکر بابا بیا ونی تاو خود توی خال کودری که زدر بانه چوب کو با طول بیلانده درو رو چوب پیکاو دا دا بکی روزی میاو علی که اونو آقا و لورسپیکر رو لگاو خلکو تایی لورسپیکر خواه تاو بوڑی زبا چوب کوم و حال تا بدل زرزی دا شده نو بیا دی پس روان شی بیا پا دمونو پا درخو پسی پا تاویزونو پا کودو پا منترو پس روان شی پا غی پس روان شی او بانه سی زمونگ پی کار کی گی نو زمونگ پی کار کی گی ما مخ کی ویلو کار خوب دی رو سیزونو کی گی نو تب آر سکای بیا کار خوب دی رو سیزونو باندی کی گی نو تب آر سکای نا تد دا خپل عقیده پا بنده تد دا خپل عمل پا بنده تد کار پا بند نی نو کالا بوی غلاما که کاکار آوته ده غلاما که کاکار آوته ده او آقا چه کم ده او آقا گیرخره لی سندر ولدی مندر ده او دا ورپسی چه کم ده نو خلق روانی دا پلان کیزه که راوته او دا میدیا دا طولو نا تیزه دا چا دا دا خوزو کم مولا چه زن مشوری پا یو خوزه دا مواشه او بس بیا نور ده اللہ تا اسپاری اللہ تا اسپاری تک پا تک پا چه کم ده نو تا با گوری سهر بی پنزوس ملمانی و ما خام بی پنزوس ملمانی او بیا دی نمبر کی دی صرف دادی وی چی دی جمعی پر ازده دمه چون بل تیم دم نا چون بیا خو لا توبه خدای توبه دا دی اون پورا چل ورزی ایسوک بولا نرازی ایسوک او دی وی وی حجوم کی وجه سه پیر سیب صرف زیارت و جمعه کودم کرهگا صرف زیارت و جمعه دوار دی دخل کو دو پار ورکڑی نور پیر سیب بیا پا دی که بل زی کی آل تنور دی داخل کو تخیچی شابی گو راماتی گی پا ما بانده دیر زیاد رشی زیارت جمعه بانده کار کم دا چو دا حربه دا دا یار چا تجربه نی دا دمونو درخو پشی شی قرآن پریگ دی نو دمونو درخو پسی گوری با سرا نو الماره که او سر کتاب پروتی نقوش سلیمانی نقوش سلیمانی کلا بچه کم دنو ور سرا پروتی دا تاویزونو گلدستا دا تاویزونو گلدستا کله و سر یو پروتی کله بل د د پالمارای که بچرته د عقیدی او د عمل د اصلاح کتابونه ویني دای دا کوم مولا چې بس قران پریګ دی به دمونو ته کار وي درخو ته کار وي درخو ته کار وي قران راواله سړي دا دار سه علاج دی کنه زکریا چې کوي پیر راوته او خلک ورپسې روانه ده پنجابیان غریبانان خو توبه خدای توبه اقبال یو ځای کې وای اقبال وی اگدا خبر ہے لکھ لی دا کوئی چد تحقیق میدانی نو پنجابی و سندے برست ہوئی او اگر ہو پیری کا چرچا تو حاضر ہے پنجابی وسیدی چد پیرے و مرید چرچا دا بس اب قضا ہے کہ وہ پنجابی حاضری پیر بابا تلر سے جو پنجابیان و آباد کرے جوڑ دا یو زائے ابل جائے دا دا غری نام دو خود و ذات دی بس جوڑ روانی اور پس روانی دے ان پو وظیفو مڑشو وظیفو پہ دے خول وظیفو ہے اچھے پا نوم که دے شا جی راگه تو بخدا دے تو با بیا خوز اچھے دے بیا تا بجا حالیا خوبا دی با دی بیا پا سر بارے گرزی سر بارے مال گرزی سڑی و تحسی وی استاسونم دے خدا علاقا نوم برحانو برحانو او ما مستن چلی دا سڑی استادیر خیال ساتی اماتا چھے استاسونم دے مان چورے گدتا نوم اماتا چھے سید برحان شاہ با جور چھے سید برحان شاہ جور دا دی غاڑے دا غاڑے بچے تک اسلام علیکم السلام علیکم کلا بوتل راوڑے کلا پایول راوڑے میں ظالم نہ تا چی چی نہ مونتے دا کا جوڑدا چنوں کی دے شاہ جی را خو بیا خوزا رخ شغمونا رخ شغمونا نو دا پدی پس روانی دا اللہ دی کتاب دا پری خودو بد اثر دے چې د الله د کتاب پریک دی نو په دې پس روان شي. واتبا ما تدل شیاطینو علی ملک سلیمان, څوک به کټکی جوړی ته تعویز به ما څوک کله کله تعویز راړي وي دا د څه شي دی ما څوک ما کټکی جوړ کړی ما ته څه پته چې د څه شي دی داسې به نه خراب کړي داسې به نه خراب کړي داسې به نه خراب کړي داسې به نه خراب کړي نه خراب کړي کټکی جوړ کړی بل خبره نه یو پکې وم دا پکې ضروري وم جوړ شروع بشي چې قرآن پریږدي نو د محبتونو تعویزونه به شروع کی د محبتونو تعویزونه به شروع کی. پلان کی دے کہ سڑے دے تعویز کئی کنا قسم نہیں پخپل بدر پس کور ترا جی کور ترا کور ترا دا شی زیاد شوی درونو د الکانو د مینتیا د پارا تعویز کول او غی ترا واویل کوپر دے کوپر خبر باندې پوئے گی کنا پوئے گی اری باندې کوپر دے دا کول خو ناروا دی کوپر دے او وی پلان کی دے کہ 5000 روپے دی 5000 پنج ہزارے پرون رات مل گرے وہی پی سڑے رات وہی چہرہ حیوانا تو بارہ کی کتاب چتا کی اسلامی کتاب نیما ہوتے چولے خیر دے بےچارا گئی کہ وہ نسخہ لکھ لے رہا میں چس سے نسخہ ہی لکھ لے رہا وہ چدائی لکھ لی پکی چھ نکونا والا راڑے کا نا اور نکونا والا اڑکے ورے کے والا کا نا بس بیا کو پری روکشا کا منا پیما اور تبھی چر نکونا ورکول او پاره باندې عقیده لرل چې دا خوړل حلال دی نو دا حکم پر دی ځکه نو خود انسان اندام دی کنه او انسان خوړل سدي حرام دی او حرام تعالی ویل سدي خو پر دی دا کله یو سو کله وی ویخته ول راړ ویخته کله یو سو کله بل دا ټول ناروا دی حرام دی ټول ناروا دی حرام دی چې کوم مولا دا سه تعویذونه کوي مونږ ورپسې بالکل نکی خبر باندې خو یې کنه یو کار خو کوي کنه مونږ ورپسې نکی موزه که اوش ور پس خود جمع ثواب نسکنی کی ده زن لکه وکنه چه ده غیشی پس ایکای دوره ده جمع ثواب ور پس نکی ده داغه ده دی پس اوله گی وطبه او ماتت لو شیاطین او پکم ده منتیا تاویزونه چی سدی خزا رالا خزا نفل مفتی و سائل که مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله واقعی کلی ده چه خزا رالا ده عائشی و بای کرناستاوه رضی اللہ تعالی عنہ ای سره ناستوا نو نبی علیہ السلام را دنه شنو دا لاړلا چې لاړلا نبی علیہ السلام ته دا خزه سوکوا هغه ته وی ودا پلان کې خزه ته ودی داسې لیکل کړی دی د خاون دغه کولو لپاره تابع کولو لپاره د خاون د مینتیا لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ورشه ورته چې ایمان نخلاصيږي توبه وباسا اول دا به ورته دا په کم ځای ناستاو په پلان کې ځای ناستو دا ځای وینځه زای اس خاطر دی وی زای وینځه وی نو دا کله به خاوندان تابع کی چې دی به زما په سید رواني زما په چې زو ته سوام چې کینه نو کینه چې زو تم پاسه نو پاسه چې زما په سید باندې رواني او کله یو سو کله بل سو وته دا چې قران پریک دی نو دا ذلت راشي بیا دا ذلت بیا راځي دا قران پری خودو ناکار اثر دی دا په وظیفو ته مات بس دی وظیفه کوي او بس هر صورت یاسین واما ما خام صورت واقع واما او ما سلطان تبارک الذی وام او نور قران ته مخکینه چې دا قران ما نه غواړی سو او قران ما ته وی چې سم کاو اغه پسې نزی تش په وظیفو اعتماد واتبو ما تدلو شیاطین اوان شو دی پاپسې چلو سل به شیطانانو په بادشاہ سلیمان علیہ السلام کې وما کفر سلیمان دا دغه اعتراض جواب کوبر نو کړه سلیمان علیہ السلام دا وی پکې وی خزر اوته دی هغه چې کمندونو دی پیریانو په ذریعہ باندې اپریشن کوي ورته دا پیریانو ایم بی بی ایس کورس کړل دی چې دای چې کال دی بیماری معلومه یې څنګه او بیا دی چې کمندونو دغه څنګه کوي اپریشن یې څنګه کوي دا ټول ګاډری دا د جادو جدا حربی دی په دیر کې راوته او ساړه وی دی ګردو اپریشن کوي سواق پسې د دیر نه بارا چې د خال نه بارا چې سړی زی جوغابنج کله وته وي پای کې راوته پای کې کال او دوه کال پیسې د خلکو نه غونډ نکړي بے پتو مونږ لګی دی چې څه شو دروغ اخکارا کیدل دروغ اخکارا کیدل در طول دروغی آسی وی بس ای تو کوریا ازلی بکی داوی تو کوریا پا پلانکی تاریخ پا پلانکی ٹیم که تا سملا او سملا پا پلانکی ٹیم که با تالا اپریشن کی تالا با اپریشن کی دست خیرات تا اپریشن کی وطباو ماتدلو شیعاتوین روان دیری پا پسی چلو سلو شیطانانو علا ملک سلیمان پا بات شاید سلیمان علیہ السلام کی وما کبر سلیمان کفر نوکڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیطانان کفر کاو یعلمون الناس السحر خود به خلق ته جادو شیطانانو کفر سو جادو خودل شیطانانو کفر او جادو خودل قاعده جلیلہ کی امام تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کئ چې د جادو تقریبا دیار لس قسمونه دي او ټولو قسمونو کې د الله نه علاوه د بل چانه امداد غوښتل دي او د الله نه علاوه د بل چانه امداد غوښتل کفر دي. نو جادوز د کول او خودل کفر دي. د جادوګر باره کې وای چې یقتل ولا یستطاب وجل کیږي وا توبه وره نه مانی کوي استلا او بس او به قباسی نو بس د الله او دغه خبره د خوتی شوټ کله دی کا لری کا ځکه فساد جوړی فساد جوړی نو دې د وجنا یقتل ولا یستطاب وجل وشي توبه به نه قبلای یعلمون الناس السحر خود به خلق د جادو د دې آیات نه معلومه شو قران مجید کفر پچا واړو په شیطانانو او د سلیمان علیه السلام نه کفر سکو لری کا معلومه شو چې د یو عالم نیک عالم خبر رااله خبره رالا او د قران نه ظاهر کې سوا خلاف وا نو ډایرک په د کفر فتوا ملګاو وګوره تاویل لاغي وکا لاغي سوکا تاویل مناسب تاویل کېده نو سیوکا تاویل وکا رومي او ځای کې ذکر کړي وینامه احمد جون جونیاری کوناد وی د نبی علیہ السلام نوم امداد کړي نوم د نبی علیہ السلام سره کړي امداد کړي نو ته وسوای چې مولانا رومی کافر دی نه د مولانا رومی عقیده خود وحدت الوجود ده او د کتاب خلاصی نو په دې باندې خلاصی چې حزبی کافی لا غیرو حزبی کافی لا غیرو ما فی قلبی غیر الله زما په ځل کې د الله نه علاوه بل څه شته دی نو مال یو الله پورا دی ا د بل چانه امداد نه غواړي نو دغه ځای به ته د نبی علیه السلام تابعداری یادای چې د نبی علیه السلام تابعداری د سړي څه کوي امداد کوي نو دا تاویل بکای خود چا دا آغا چا چی پا کفر خوشالا نی او نیک عالمی نیک عالمی دا سی دیر دی کتابونو کې دا قاسم نانوتوی رحمه اللہ بارکی سه خبری راغلی دی و شوری شوی دی دا امام شافی رحمه اللہ بارکی دی نو عقیب تو مناسب تاویلو کې یا به وای چې دا تینا پا دا سی حالت که صادری شوی دی چا پا زان نپوی دا خواقبانی با دارک دو کفر فتو نلگای پا نیک عالم باندی. دا سبا نکای ها یو سړی دی او هغه په خپل په دې کار سره خوشاله دی لکه احمد رضا بریلی هغه وی یادا فی البلاء والولا نبی علیہ السلام بارکی وی اے د مصیبتونو دفع کون کیا اے د قاتونو دفع کون کیا اے د مرزونو دفع کون کیا نو دا هغه د خبره تاویل ته ضرورت نشته او هغه اوس ورګړ میکاته دی هغه په خوشاله دی نو دا هغه سره تاویل کای و ما قبر سلیمان کفر نو کړه سلیمان علیہ السلام والا کنه شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړو یعلمون الناس السحر خود به خلق ته جادو خود به خلق ته جادو و ما انزل علی الملکین دا درې می اعتراض او داغه جواب تمنګ د سحر نه منی کای تمنګ د سحر نه منی کای او سحر چې دی نو دا خو آسمانی علم دی ګور او تا اعبدو سره ولګاو ته وای چې اعبدو ربکم عبادت یوازې د چا کوي نه الله نو مطلب اجتونه یوازې د چا نه غواړي نه الله نه غواړي نو دا نس معلومه شو چې د بل چا نه اجتونه نه غواړو او دې طرف ته جادو چې کم دی څه شي جادو نو هغې باندې د آسمان نه پرشتې راغلی دي اسمان نصر اغلی دی فرشتی او پا جادو کی ده غیر الله بلا ندا نو ده دینا معلومی گی چه غیر الله بلل سدی جایز دی نو ده طرف توائی چه او بدو ربکم آجتون یواز ده چانا غواری اللہ نا او ده بل طرف تا پا جادو باند فرشتی را اغلی دی ده اسمان نا اسمان نزان سر فرشتو سر اوڑ ده جادو را اوڑ ده او په جادو کې د الله نه علاوه بل څوک را مدد کولی نو د دینه معلومیږي چې الله ولې اجازه ورکړو چې بل څوک څه کوي را مدد کوي نو ته مونږ اولی د دې دمونو او درخونه منې کای د څه شي نه د دمونو او درخونه په درخه د خدای پاړو چی پاړو وای چې زه پاړو یم الا من شاء الله سلګ ډیر کم وي تاسو ته وکا وتاه کا کاجی دا دم راته لګنوای چې ته په دې دم کې سوای شروع بشی د سنسکرت الفاظ بوی د سنسکرت جبی الفاظ بوی پدرخه د خدای پدرخه د رسول الله خدای پدرخه د سلور وارو یارانو او پدرخه د رجیبا او پدرخه د صاحب سلطان او پدرخه د حضرت امدان پدرخه د پلانی پدرخه د پلانی لوی گیتے اوی جوړ کړي عقب وی اول ول درخه معنی څه درخه درخه معنی علم نور دی او ای دغه شی نو دا شیطانی دمونه دی شیطانی دمونو کې اثر ټیک دشته اثر شته جادو کې اثر شته که جادو کې اثر نه وي نو چا بکړو بیا نه بل کدی غلط دمونو کې اثر نه وي نو بیا امتحان معلومه ده بیا به چا غلط دم چولې نه دا غلا رب العزت په غلط دم کې هم اثر چولې دي او په صحیح دم کې هم اثر چولې دي اثر بلکې کله کله باندې امتحان د پاره صحیح دم اړو د سره سو نه کی اثر نه کی صحیح دم بل سره اثر نه کی دا د الله د خلکو امتحان اخلي چې دا خلک صحیح دم په سر روان دي که په غلط دم په سر روان دي په غلط دم په سر روان دي نو دا فکر په کار دي وما انزل علی الملکین دا غی جواب کوي وما انزل علی وما انزل علی الملکین غلط دمونه نبی علیہ السلام رد کړیو یو ورځ نبی علیہ السلام کیناست خلکو ته وی عارضو علی رقاکم تاسو کوم دمونه چوي نو دا ما ته پیش کی کنه ما ته خو ایدا شابه ما ته دا خپل دمونه خو ای نو چې کوم دمونه کې غلط ټکیو نو نبی علیہ السلام دا بنو ایدا ناروادی او چې کوم صحیح الفاظو نو صحیح الفاظ به پری خودل صحیح الفاظ به پری خودل نو دارنگی غلط دمونه دا ناروادی دم که با الفاظ دا قرآنی او یا دا حدیث دا حدیث الفاظ بی یا دا سی الفاظ چه دا قرآن و دا سنت نخلاف نی دا قرآن و دا سنت نخلاف نی می بیادی تی کم دنو سره دم واچی که پاگی دم بانده سووشی اثر کارشی نو اللہ پا صحیح کلماتو که اثر چی صحیح کلماتو که اللہ اثر چی که با دم بانده غا خوی استو یا مات که نو چه دم صحیح دم ده نو سه خبره نه خو که غلط دمی بیا ناروا دی دا سه نور صحیح دمونو که اللہ اثر چوله ده وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت یو مانا کوم وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت نزل نازل کرده شوه ایس یو شه ده جادونا وما انزل شيء من السحر نه نازل شوه ایس یو شه ده جادونا علی الملکین فادو فرشتو بانه پا بابل خار که چه هاروت و ماروت وی اللہ نازل کرده نده ده سرانو ورپسی آیات وام وما یعلمانی من آدن او نبخو ده دوارو ایچ چاہتا جادو نبخو ده دوارو ایچ چاہتا جادو لفظی ترجمه یادوی حتی تر ده پوری یا قولا چه او باویل ده دوارو پا منا کولو ده جادو که خلق بیده جادو نمانی کهو او باویل حتی یا قولا تر ده چه او باویل ده دوارو پا منا کولو ده جادو که انما نانو فتنه تون یقینا منگ چیو نو منگ عذاب یو ده پار ده جادو گرو منگ چه اللہ را لگلیو نو منگ اللہ ده جادو گر ده پار عذاب را لگلیو انما نانو فتنه تون یقینا منگ چیو نو منگا عذاب یو ده پار ده جادو گرو فلا تکفر نو تم کافر که گا پس ده کولو ده جادو فلا تکفر سڑی ده بیوی نو تم کافر که گا پس ده کولو ده جادو بانده یعنی اگه خوب خلق د جادو نه په دومره په تیزای منا کاو چې د جادو د کولو ته به کفر وي جادو د کولو ته به سوي کفر وي نو فیتعلمون منهما زکاو بلی خلکو د نورو جادوګرو نه منهما د زده د دې دواړو فرشتو منهما د زده د دې دواړو فرشتو من زدهما چې دې خومنګ منا کوي د جادو نه خومنګ به د دې په زد سکو زده کو يفرقون به بين المرء وزوجه چې جدای وې راوستا په میان د سړی او د خزه داغه کې یعنی د تفریقی جادو چې خلق به په جدا کول هغه جادو به زکاو په دې معنی باندې پوه شو کنه دا معنی یو ځلی بیا کوم فما انزل علی الملکین او نه نازل کړي شوې ایس یو شی د جادو نه علی الملکین په دوو فرشتو باندې په بابل خار کې چارو تو مارو توی وما یعلمان من آدن آنو بخو دیدوارو اچھا تجادو حتی تردی پوری یقولا چی او باویل دیدوارو انما نحنو فتناتون یقینن منگ چیو نمنگ عذابیو دپا حتی یقولا تردی چی او باویل دیدوارو پا منا کولو دجادو که انما نحنو فتناتون یقینن منگیو عذاب دپار دجادو گرو فلا تکفر نم کافر کی گا پس دکولو دجادو فیتعلمون منهما نزدکاو با دی خلکو در زده دی دوارو فرشتو در نور جادو گرونا ما حق جادو یو فرقونا بی بین المرء و زوجه چی جدائی بی راستا پا میاز خزاو در سڑی که دا یو مانا شوا دوی ما مانا اگه دادا و ما انزل علی الملکین بی بابل هاروت و ماروت آغا چه ورکڑی شویو سلو کون تا که علم دا جادو دوو فرشتو لرا دا دی معنی یو لو کون تا که اصیلو هم ستاسو دا پوی دا پارا دا سی چیزا فرشتو لالا دا جادو پوی ورکڑا دا جادو پوی سکڑا ورکڑا خدا دا سد دا پارا وا پا دی زان پوی گئی آغا وقت که د جادو چرچړې را زیاته وا نو پیغمبر به چراغه او پیغمبر به معجزه او خودلا نو خلکو به پیغمبر ته هم جادوګر وي پیغمبر ته هم سوي جادوګر وي حالانکه د جادو او د معجزې د زمکه او د اسمان فرق دی نو الله دا دو فرشتي راولېګلې د اسمان نه د دې د پاره چې د جادو او د معجزې فرق خلکو ته ښکار کړي چه ده جادو او ده معجزه فرق خلقو تسکی کارا کی اللہ رب العزت دیل راو لگلی چه دیل اللہ رب العزت راو لگلی نو گورا فرشتو باوی یرونو تاسو پیغمبر تا جادوگر مو آئی چه داس داسی تکی اوی لشی او داسې کار اوشی نو دیتا جادوی صحیح ده کنه چه پا جادو رد که نو لک خود جادوی لم پا کار ده کنه بیجیگر استاز باره که داخل کوئی کنه بیجیگر استازوی چیزه پا یو خبر رد کوم نو مخی او گورم پیچه کل ازد چه کمینو پا یو پیلم رد کوم نا غلط خبره ده دادی خلق رو پسی جوڑا کرده خلق رو جوڑا کرده توبه آقا خان نیک عالم ده دا کارو نیدی کرده خدا خلق رو پسی جوڑای کنه اگب شپی گونتا که ده نو خلق رو پسی جوڑ رامی جوڑای نو دا چې په کومه خبره په کوم ګناه رد کای نو دا غی ګناه علم خو کم از کم په کار ده کنه نو فرشتو به په جادو رد کاو نو وی به چې داسی او ویل شي نو هغه سی جادو او چې داسی ډایریک کارو شي نو هغه ته سویل کیږي معجزه نو د خلکو به وی چې داسی او ویل شي نو داسی جادو نو هغه داسی به تر هغه سره دا به نه وی چې دا کوپر ده فرشتو به ته دا هم ویلو چه داسی اویل شنو داسه ده جادو ده و جادو سده کو پرده نو دهی باوی خواه چه داسی اویل شنو دا به تزان لراواغ استه لکه یو مثال زده دیوام چه رونو زوام چه الحمدلله رب العالمین صورت فاتحه چی اوائه نو داده سرخو گیسه ده علاج ده خو که یو سری داوی چه پا درخد و خدای پا درخد رسول ده خدای پا درخد از رجیبه پا درخد سرور والو یارانو پا درخد صاحب سلطان او دویو چوف نو اون به سرسشی خوشی خود داویل ناروا دی او داویل سدی جایز دی ایو سره صورت فاتحه ناخلی او دا درخد خدای و درخد رسول خدای والی دک والی دا زما گناه دی که دا سری گناه دی ستاسو وایزه کنه خیر سری گناه دی کنه لکه بل مثال واما چه کور با بوتل پرتی زمیدارانو کور با تاسو کرس پرتی بوتلی په یو بوتل به لیکلی ټیمران او په بل بوتل باندې به لیکلی هایډریلین دا هایډریلین چې دی نو دا ګوره د ټوخي شربت دی دک کا اس کا نخدے بدی ٹوخے سکی خکی خود خوا کی بوتل ٹے مران لگو لاس موڑا کدا دیر آواز تو معمولی منتقی گٹتے ہو کو ٹاک پا ٹاک پشی لتے بوٹا کیا امڑا باشی زکا چھ دک کا ٹے مران دا زہر دی دا سری زہر دی پو بشوئی کا نا اس وہی چھ اغپا درز کی ویلیو چھ ٹے مران رواخ لگو گٹتے نا اوکا نما دا ویلی دی مای خودکشی دا تباہی دا و آرامی دا پو شوئی کو بنشوئی نو دے یو طرف علیو دا بل طرف نالی دکان کی چلر شی نو پونو کتار زوان دے دے طرف تم پونائی دی دے طرف تم سری پونائی دی دے پونائی بانی لکلی دی چھ دا کلسی دا دا دا بلڈ پریشر علاج دے خود بلی پونائی بانی لکلی دی ٹوپک مارکا سی پی لکلی دی ٹوپک مارکا او چوہے مار دوائی سی پی لکلی دی چوہے مار دوائی اصلا تو چوہے مار دوائی تا لاس کی او گلاس کے زان لواجے سے زب بلیڈ پریشر خکوم دا بلیڈ پریشر نبر اخلاص کی نیو سڑے دیتا نو گوری اوہ ٹوپک مار کر آوالی نو دا زما گناہ دے نو فرشتو با دا شانتی ہوئے چھ دا سیوشی نو دا جادو دے او چھ دا سیوشی نو دا صدا موجزہ دا نو دی با آغات دا سیوشی آبا تر آواغستا و دا موجزہ بے پریخور نو دے کہ دا فرشتو گناشتے نا اس آیات مانے تا گوری وما انزلا علال والا کہن او آغا چوار کڑیشے ہو انزلا پا ماند اوتیا آغا چوار کڑیشے ہو فرشتو لرا سلو کن تا کیلم دا جادونا پا بابل خار کے چیارو تا مارو توی فما یعلمان من آدین او نبخو دے دوارو اچھا تا جادو حق تا تردے پورے یا قولا چھو باویل دے دوارو جادو بیڑو خونا تردے چھے او باویل دے فرشتو پا منا کولو دا جادو کے انوان احنو فتنتن یقینا منگیو امتحان منگیو سوشے امتحان منگ اللہ امتحان لرا لی گلیو فلا تک فر نما کافر کے گا تو بس دکول جادو باندے جادو مزدکو فیتعلمون منہما نزدکو با دے خلقو منہما دا تعلیم دا فرشتونا منہما دا بیان دا چانا فرشتونا ناگی نوے دی بوتا خودا نا خودی خلقو با دے زان لسکو واغست آغا جادو چیو فرقو نبی بین المرء و زوجہ اولا مانا دیرا بہتر دا دویم مانا غورا ندا اولا مانا دیر اخکولی دا قرطبی پا دویم مانا رد کی ادارو پا کار ندا یا درم مانا کوما چی دا پرشتی دی دا منز ووزی دا دا نبی علیہ السلام دا ترد زوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانا دا خوزی پا ترز دا نیلویس ابراہیمہ اللہ کوم چی دا آغا ویل و سرنی نبی آبا آیات کونو لگی آغا وی چاویلی چی پرشتی دا راغلی نیدی ادا هاروت او ماروت فرشتی نی دا داس پیران او بزرگان غونته کی وچه د خلکو په نظر کی سوی فرشتي لکه خلق نیک تری ته سوی فرشتي سما فرشتہ ده وی سما صدا فرشتہ ده نو هاروت او ماروت چیو نو دا ناکار پیرانو ناکار سو پیرانو خو خلکو کی ځان داس شوکړو لکه فرشتي خلکو کی ځان داس شوکړو لکه فرشتی خبر پوش ہوئی کنا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ پہ الہام الرحمن کے دیدے دو ملیانو نمونے لکلی دا خپلی زمانے یووی غوث الدین دے و بل بدایونی دے دا دوارووی زمانگ دا زمانے حاروت و ماروت تی سپا نمونے لکلی وی دا یو سر دا سی پلان کے دم دے وی دا سی ارامی دا چل کئی وی بل سر پلان کے دم دے دا سی چل کئی وی دا ٹک تا چلو نا کئی خود دوارا ناروا کئی دمی نہیں نکل خواہشوں نے لکھ لی وہ تفسیری کر دے نمونے دے ملیانو لکھ لی نو ہاروت او ماروت دا دے ملیانو دا دے پیرانو سو نمونو دو پکے ٹگ بے دین نیلو سے بے ملکین ہاروت او ماروت دو پکے ٹگ بے دین لوگوں میں فرشتہ صفت سے مشہور چھ خلق کے پا فرشتہ صفت بانی سو مشہور نو دے چیو نو دی بچے کم سڑے خپل مرید کاو زد آزائی پا مازا پا دیو جو ہم چی دا آیات مشکل لے کانا خوام چی تاسو بی پوشی پوئی گئی پی کانا بور آس دی بچے او سڑے خپل مرید کاو نو دا آغا مرید اعتماد بے پزان پیدا کاو دا سی کانا پیران دا مریدان اعتماد پزان سکی پیدا کئی کانا نو دا آغا دا پیوی اعتماد دا پاروی آغا با تاوی چی زمون خو گوره ار خبره بلکل کرخی جی ارا خبر زمنگا بالکل سخی جی صحیح خی جی ام ایوب صابری ڈالوا ارا خبر زمنگا سخی جی صحیح اورے گورے گا من بولم دو گورو کنا عبید اللہ سندھی رحم اللہ علیہ دو کتلی من بولم دو گورو کنا صحیح دا کنا یو ام ایوب صابری دے او بلغا جان محمد سرحدی جان محمد سرحدی دا دی کنی جان محمد سرحدی پہ پیخور کے دے اور ابل سے کمنے پتہ کہ اٹک کے ام ایوب صابری انیس لاری اڈا دا دوار تک بے دین پک کے بے دین دی دا اس دا خپل مورید اعتماد پہ زان پیدا کئی چھ گورا زمان ارا خبر خوصو خیزی رشتیا خیزی او کچر تا کل نا کل دا امتحان دا پارا یو خبر زمان گا غلط او خیزی تو با گورا زمان نا کافر کی گی نا زمان نا بسن کی گی کافر کی گی نا خیر دے یو خبر نیم کد سری غلط او خیزی سا خبرہ نہ دا او دا دا دے خلق ڈیرا کلا کا کیڑی پ پیرا نہ مانے کہ او خبر غلط او خوجی سڑے دا اولیاء او دیکھ پوار پخی گیو بشی کنا اولیاء او دیکھ پوار پخی گیو بشی ہوئی نو قران آغا نقل کئی فرشتے تے دمان زوتے نہ فرشتے راغلی وی او نے جادو کڑوے او اس نی دیشی اڑشتے نہ فرشتے پئی پوچھوئی اس آیات مانے تے گوری ومان ذل عل الملکین او نے نازل کرے شوے عل الملکین پادو پیرانو پندتانو بانے پا بابل خار کی چارو تو مارو تو وما یو علی مانے منا حالین نبخو دے دوارو اچھا تجادو تردے پورے یا قولا چی اوبے ویل دیتا یا قولا چی اوبے دے وی دے پیرانو دا پار دے دبار پیدا کولو پخپلو زانونو دا پار دے دبار پیدا کولو پخپلو زانونو انما نحنو فتناتون یقینن مونگ یو ازمیخ مونگ یو سشے ازمیخ کز مونگ یو خبر خلاف اوخی جی او زمونگ یو خبر غلطا ثابت شی فلا تکفر تب کافر کی گا زمنگ نام یعنی زمنگ نہ کافر کی گا ما پمنگ ایمان لا رہا فیتعلمون منهما زکاو بری خلقو دی بی دنونا اگ جادو یفرقون به بین المرء و زوجه چی جدائی ورا استا پمیل د خزا و خاون کی صحیح ده کسین نہ فرشتي ته من زوته نو عقیسا چی بابل خار کی فرشتي دی اورا چی کمنن پکوئی کیسز ورندی دی الٹا زوندی دی جبینا او ادا و ادا چلو چی دی اللہ تا ہوئی اسمان کی چی گورا دا سی سڑی دی او دی گناو نکی کنا گورا دا انساران منگ دا تنوی چی دا ما پیدا کوا اللہ و تاوی دی سر نفس و شیطان دی القصہ و ادای اللہ رب بلیز مکی تراکوزی کڑی نفس و شیطان ورا ور کرلو دی بدا بزرگی کولا یا رضی پی خدا بانی مینش پی زہرا باندی بس الاخری ہی آغی سر چی کمدن سو کڑا نعوذ باللہ زنا اکڑا اغه تن دم زکړو د اسمان د خطولو نو هغه لړه د اسمان ستوره شو چې تاسو سره زنا شوی و هغه د اسمان ستوره شو زهرا ستوره او د چې کومې زنا یې نه وی ز هاروت او ماروت فرشتي نو هغه چې کمندنو په کوی کې الټا پرتی دا خپل انصاف ته قران خو وی چې زانی لوم سو ورکا سل دوری ورکا او مزنی لوم سو ورکا سل دوری زنا دوړ چې چا زنا کړن دوړ لسو ورکا سزا ورکا او هغه یو د اسمان سو شو ستوره شو خو دلیږي دا دروغ دی داسې دروغ دی چې رخپې نشته به وزر او چوتوي ګارډر چوتوي یره دا بیم وتوایا کنه داسې سم لزولې لزولې به وزر او لزولې دی دا چټ دروغ دی بالکل فرشتي د الله نه فرمانی نه کې سورته تحریم کې راضي لا یعصون الله ما امرهم دا الله نه فرمانی نه کوي سورته انبیاش پګشتم او وشتم کې وای لا یسبقونه بالقول دا الله نه مخ کېږي نه په وینا کې اللہ نمک کی نہ بھی پوئے نہ کہ بھائی سنگ پا اللہ تیرا سنو پول دا دروغ دی روح المانی ذکر کئی وقد نسا الشہاب العراقی شہاب عراقی و عالم نے بیاغ تصریح کرے دا چھ مانے تا قدا انا ہاروتا و ماروتا ملکان یعذبان بخطیئتہما مع الزہرا فہوا ورپسی ہوا کافر باللہ العظیم دا چاچ دا عقیدہ وا چی ہاروت او ماروت دو فرشتے وے او آغا پا بابل خار کی الٹا زوندی دی زکا چی دا زہرا سرا زنا کڑی وا نو دک کسڑے پا اللہ کافر دے نسڑے سے شے دے وی کافر دے دا غلط قصہ مشہور دا بلکل دروغ دی بلکل دروغ ما یفرقو نبی بین المرء و زوجہ او دا زورا ستوره دا او چه کرن اللہ اسمان پیدا کرده دا اغا وقت نده دا خلا زورا نو اون دا ستوره و بین المرئی وزاو جه جدائی بیره استا یا خود آغی جادو اثارو او یا جدائی د دی وجنا چې سړی و جادو کو نو هغه به کافر شونه د کافر او د مسلمان نکاح نه کیږي نو یا بخزه جادو به کو نو هغه کافر شوا نو په دې به جدا شونه و ما بزواری نبی من احدن او نه دی ضرر ور کون کی په دې جادو سره اچا تا الا باذن الله مگر په اجازه د الله باندې یعنی دا اثر په کې الله چول دی د امتحان د پاره مخکې می تفصیل کو د امتحان د پاره کې دا الله سره چول دی ويتعلمون دا خبر لاړه ختم دا زما اوستا حالت ذکر کی ويتعلمون زما اوستا حالت چې عام د خلکو ذهن په دې جوړ دی چې دې ضرری سیس خص دا کوي او نفهمون شي پسې ناراضي عام د خلکو قانون دی چې ضرری سیس خص دا کوي او نفهمون پسې ناراضي نو وګورئ ورته په سکول او کالج کې د آخرت نه فشته خیر ده د دنیا پکشته نو هم چې دنیا پکشته خو د آخرت نه پکشته نه نشته پکې نو د آخرت فائده پکې نشته نو خلک ټول غز دکې کې نس دکې او په قرآنی علم کې د دنیا او د آخرت فائده ده نو سکول کې خلک زیات دکې په مدرسو کې تاسو انصاف کوي ځنو وای تعلمونا او زکاو به خلکو زکې د خلک عام قانون دی زکې د خلک ما هغه سيزو خیرت تے کنا یو خما خونو وی کنا خلق پکی ناستے نور خیرت تے دا تایید دے مالاکین ماوی فرشت صفات دا مشہور خیرت معنی ما اکڑا دا مشہور خیرت معنی میں اکڑا غیر مشہور خیرت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علال مالکین مالک معنی ملک سیب مالکانانو دکلی مشارانو دکلی ڈاکٹران پا معنی ملک دا ڈاکٹر پا معنی نا دا پا کستاق پلش پیشتے دے خلق خبر ادا دا چې مالک په معنا د مشر راضی نو د کلی مشرانو د علاقې مشرانو نو دا قیرت راغله ده کنه خو ما ونوې د دې لپاره چې ما بیا سګرانی کی خبره د پنی خبره زده وجنه کوم صرف قران مجید حل کوم وای تعلمونا چې کوم ضروري نو کوم نتا وای تعلمونا ما یضرهم ولا ينفعهم دا قیرت د دې درې معنی تایید ده وای تعلمونا ما یضرهم ولا ينفعهم او زکو به خلکو هغه الزکی دا خلق زکی دا خلق آغا سوچ ضرورن ورکی ولا انفاؤهم دا علم نافع او دا علم زوار تعریف دا پارا تخفت العلماء دیکھنا ضروری ہے ما یضرهم ولا انفاؤهم چی ضرور ورکی دی لرا ولا انفاؤهم پیدا ورن ورکی ولقد علیمو لمن اشتراهو او یقینا پتا دی خلقو تا لمن اشتراهو خامقا چواغ سچا دی سیز لرا کم سیز لرا وی ضروری علم لرا او نفمنی پری خودو تعلم ما يضره وترك ما ينفعه ما لما معنى دا تعلم ما يضره وترك وتعلم ما يضره وترك ما ينفعه اشتراه لمن اشتراه چاچ واغست دي لرا يعني ضرری شي واغست او فائدہ منی پری خود ماله فی الاخره من خلاق نہ بو ادل را اخرت کی زبرغا اخرت کی سکول او کالج کی سو فائدہ نشتری والا بے سما شروبی انفسهم داغی پزائی جنکای آغا چه کم دے نو خدا دا کنا چه سالو روم پینزمی ہوئی بس ٹک تدر لگ لیک پاڑیز دا که نو سے مدرسہ کے داخلے کا مدرسہ کے داخلے کنو مدرسہ کی ہوتا کد سر پنا حونی جیز دا کولو دا قرآن علم متوخوا دا قرآن نے بندوا ما دا قرآن علم متوخوا چه قرآن سدہ کی کد سر پنا ہوا سدہ کرلو کد سدہ نکر پتن داری اولا خوچ سدہ کی قرآن سدہ کی قران دگی دا د دی آیات عبید الله سیندی رحمه الله توجیه په دی آیات کې را نه پاتې شو مخکې وتبو ما تتلو شیاطین چې قران پریګ دی نو د نحوی او سر په گردانونو باندې اختشی نغلی کلی هغه یو ډیر خطرناک ټکی دی کله خوازنوم هغه وای وی چې بیا په پیقی تحقیقاتو په سیړم شي صحیح ده کنه چې کوم فقه د قران نه خلاف تنه هغه مونږ منو نه نو هغه وی دی بده کې دیږي او قران به پریږدي وی د شاه ولی الله رحم الله تحقیق داده چې قران به په هر څه باندې بالا او بلند تری په هر څه باندې به اوچتی نو دا قران نزده کوي او دی په منطقي او فلسفي تحقیقاتو په سلیګي قران او صرف او تخی او قران علم او د قران دغه ته نه خي صرف او نه هو تخی او قران ورته نه خي اصل شی قران او تول نه خي قران او تو خي کنه مالو فی الاخره تش نہ ہوا سر پی وی او قران پیس دان کو مالو فی الاخره من خلاق صحیح ده کنا خلے بدم ہوئی دا مسئلہ درونو تنار مولی سید اللہ غریق رحمت کی اگئی فرمائلو ما دا اگئی ناوری دلیو چھے نحو او صرف بغیر دا قرآن نزدکول بیدات تے چھے دا دا قرآن دا پارا وسیلہ شنو خودی او کو قرآن دے پیس دانا کنو بیدات تے صحیح دا کہ صحیح ندا دا چھے تازو صرف آنا خوزو توی دا اگئی تکرار کوئی دا قرآن تکرار نکوئی نو بس دانتا او گو رہی نو مالو فی الاخرت من خلاق نبوی دلالا پا آخرت کے سب راخا ورابی سما شروع بی انفساهم خام خواب بد دی آغا چھ خرس کرلی پا دیوان اقفل زانونا دائی سوکرل لو کانو یعلمون ارمان چھ تفصیلا پوی دینو لو کانو یعلمون پوشوی ارمان چھ پا لندو خو پوی گی خو ارمان چھ پوگدو پوی دی یا لو کانو یعلمون ارمان چھ پوی دی انجام نقفل عمل چھ زمانگ دی عمل